Somos Sodemo. Programa de entretenimiento, risas y actualidades de Falmelide. A Radio Natural, a Radio Doías de Melide. Infórmase de que vamos en control, queimando roda e a toda mecha. Pues oídos polo demo. Alberto, Vicente e Daniel inundan as ondas sonoras a prova de exorcismos. Somos o demo no 90.5 da FM. Somos o demo. E ti, se sempre volves ao rural, por que non ficas a traballar nel? As pericas teñen fame, filla herba hai que ir buscar, que despois na noite boa carneiro non vas probar. Hola amigos e amigas. Hoxe vimos a falarvos dos xogos populares. Os que se levan xogando dende que o mundo é mundo. Os zancos, a billarda, a mariola, o trompo, a corda e o aro. Imos falarvos deles un pouco. Adiante. Os zancos son varas de madeira cun saínte no que se apoian os pés. Tradicionalmente facíanse coa pola dun árbol cortada pola galla, de maneira en que apoiabas os pés nese saínte, e ca man agarrabas a pola. O seu uso, lonxe de ser un xogo, era para cruzar regatos e campos lameirentos sin mancharse. Aínda que non viña nada mal para apañar as uvas ou as mazás. E o viño pa merendar, inda non traballo nada, e xa me quero estomballar. Estomballada, estomballada. O aro é unha peza circular que se xoga el levando sen que caiga de cun pau de ferro, facendo rodar. Aínda que tradicionalmente se facían cos aros dos caldeiros e cas correas do viño, tamén se facían cas llantas da bicicleta. A corda xógase saltando unha corda. Pódese xogar de un no que ti saltas ou de dous no que dous a moven e un salta. Outro modo de xogo é de tirar a corda por equipos, que gana o que antes fai pasar outro equipo unha liña que está marcada no chan. A billarda xógase con dous paus, un duns 15 centímetros rematado en dúas puntas, chamado billarda, e un de 50 centímetros chamado palén. Co largo, dase nunha punta, e ao levantarse, dáselle un golpe para lanzalo lonxe. A billarda ten, ao igual que moitos xogos populares, moitas variedades, no que no nome e nas reglas. Lipé, estornela, só son algúns dos seus nomes. A mariola é un circuito de cadrados debuxados no chan. Están numerados e hai que ir saltando de un en un, a pata coxa. Bótase unha pedra a un número e vais saltando, pero sen pisar ese número. Lánzase a pedra fora ao chegar ao primeiro número. Sáltase para pisala. E ata aquí todo, amigos. Hoxe o programa foi un pouquinho máis curto porque non tivemos moito tempo. Pero prometemos traervos máis e máis largos. Pero pa semana. Vémonos, amigos. Hasta a próxima.